ต่อจากนี้ไปเป็นการอารมณ์ธรรมเช้าโดยพ่อท่านภูธิรัก เมื่อวันที่11มกราคม2537 ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี ้ชีวิตของพวกเรานี่นะถ้าเผื่อว่าพวกเราไม่ซื่อบื้อมีบุพเพนิวาสานุสติญาณมีญาณมีปัญญารู้ในการรึกในการทดสอบทบทวนมีเตวิชโชเตวิชโชนี่สำคัญนะเตวิชโชมีบุพเพนิวาสานุสติญาณจตุปปาตญาณอาสวัคคยญาณแม้ว่าเราจะยังไม่ถึงขั้นอาสวัคคยญาณอาสวัคคยญาณคือเรายังไม่ถึงขั้นมีญาณที่เห็นว่าเราสิ้นอาสวะดับอาสวะสิ้นได้แต่ในนัยยะของการลดละในการจางคลายในด้านปรมัตถ์ในด้านที่เราเรียนรู้จิตใจเรียนรู้กิเลสแล้วเราก็มีผลบ้างมีผลที่ลดละกิเลสจางคลายกิเลสได้รู้จักกิเลสที่มันหยาบเรียกว่าวิติกมกกิเลสแล้วก็มันก็มีอาการอย่างที่เราได้ระลึกดูทบทวนดูว่าเออกิเลสเราแต่ก่อนนี่หยาบอย่างนี้ขนาดนี้อาการมันเป็นอย่างนี้นะมันหยาบมันแรงแต่เดี๋ยวนี้พอผ่านมาแล้วมีเหตุการณ์มีเหตุมีนิทานมีสมุทัยมีเหตุนิทานสมุทัยปัจจัยนะมีเหตุมีนิทานมีสมุทัยมีปัจจัยที่จริงมันแปลว่าเหตุทั้งนั้นน่ะสมุทัยมันก็แปลว่าเหตุปัจจัยมันก็แปลว่าเหตุปัจจัยมันก็แปลว่าองค์ประกอบของเหตุนั่นแหละมีเหตุมีนิทานมีสมุทัยมีปัจจัยคือมีเหตุแล้วก็เรื่องราวที่มันจะเกิดเหตุอย่างนั้นต่างๆนานามีเรื่องราวมีนิทานมีบทบาทวงของชีวิตที่เรามีประสบการณ์มาแล้วก็รู้จักเหตุของเหตุของเหตุของเหตุของเหตุแล้วก็รู้จักปัจจัยของเหตุต่างๆสรุปรวมแล้วอะไรทุกอย่างก็เกิดแต่เหตุปัจจัยมีแต่เหตุและปัจจัยทั้งนั้นแหละมีตัวหนึ่งแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งแล้วมีอีกหลายอันเข้าซับซ้อนเข้าไปเกี่ยวข้องกันสัมพันธ์กันสังเคราะห์กันมีปฏิกิริยากันจะเกิดเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นนี่ต่อมาเรื่อยๆทั้งนั้นแหละเป็นอิทัปปัจจยตาเพราะเหตุนั้นจึงเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุนั้นจึงเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุนั้นจึงเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นเมื่อเราสืบสาวตระลึกย้อนอดีตบุพเพนิวาสานุสติเกิดญาณเราก็จะรู้ความจริงว่าเรามีกิเลสหยาบอย่างนั้นขนาดเท่านั้นเดี๋ยวนี้มีเหตุการณ์มีการกระทบสัมผัสแล้วเป็นปัจจุบันธรรมตอนนี้ชีวิตของเราเหตุปัจจัยหรือว่าสิ่งที่เรากระทบสัมผัสยั่วยวนกิเลสอาจจะเก่งกว่าเก่าก็ได้เหตุปัจจัยที่ยั่วกิเลสเราเกิดเนี่ยมันเก่งกว่าเก่าด้วยซ้ำแต่เราก็รู้สึกกิเลสของเราไม่ถึงขั้นก่อนนี้ยังจำได้สัญญาเราระลึกย้อนไปบุพเพไปถึงของเก่าของอะไรไปแต่เก่าแต่ก่อนจะจำเท่าที่เราจะจำสัญญาหรือกำหนดรู้ของเก่าเราจำได้กำหนดได้เทียบเคียงได้แล้วก็รู้ได้จริงๆเลยว่าเรากิเลสเราลดลงจริงหรือไม่กิเลสลดลงมาเป็นปริยุทธานหรือเป็นอนุสัยเหลือแค่อนุสัยเหลือแค่อาสวะหรือไม่มีแล้วหมดเลยอนุสัยก็ไม่มีหรืออาสวะก็สิ้นเราก็จะรู้จริงๆจะเกิดอาสวะคยญาณจะเกิดการรู้การเกิดการดับมันเกิดมันน้อยลงน้อยลงจนกระทั่งดับสนิทที่มันลดน้อยลงมันก็คือมันดับลงไปตามลำดับดับลงไปตามขั้นตามตอนตามขนาดจริงๆมันเกิดความจริงเห็นความจริงนั่นคือการเห็นสัจธรรม ห็นสัจธรรมเห็นด้วยญาณของเราเห็นด้วยญาณของเราเห็นด้วยความรู้ของเราเห็นก็คือมีของจริงมีความจริงตามความเป็นมันเป็นอยู่จริงมันเป็นยังไงมันเป็นตัวโตมันเป็นอัตตามันเป็นสักกายะมันเป็นตัวโตมันเป็นตัวหยาบเป็นวิติกมกิเลสหรือว่ามันบางลงมามันเป็นปริยุทธานแล้วปริยุทธานกิเลสนี่ถ้าก็แบ่งไว้3ขั้นง่ายๆเท่านั้นวิติกมปริยุทธานอนุสัยปริยุทธานกิเลสอนุสัยกิเลสแบ่งง่ายๆเท่านั้นเองแบ่งเป็น3ขั้นตอนที่จริงมันมากกว่านี้จะแบ่งเป็นละเอียดเท่าไหร่ก็อยู่ที่เรามันเห็นของจริงตามความเป็นจริงไม่ใช่ว่างมงายอะไรก็ไม่รู้กิเลสมีไม่มีก็ไม่รู้เราลดละไปแล้วหรือยังปฏิบัตินี่มันเกิดผลหรือไม่เกิดผลเราก็ไม่รู้เรื่องไม่ใช่อย่างนั้นนะยังงมงายเพราะแต่วิชโชการตรวจสอบไม่เรายังไม่เป็นไม่เก่งก็หัดนั่งเขาสงบสติอารมณ์ไม่ต้องนึกถึงเรื่องใดตรวจตราดูกิเลสอันนั้นอันนี้ที่เราร้ายแรงสำคัญสำคัญเกิดจากเหตุปัจจัยนั้นจึงทำให้เรารักหรือเราโกรธเราเกลียดเราชังเราไม่ชอบเราทุกข์เกิดเหตุอันนั้นทำให้เราโลภเหตุอย่างนั้นอย่างนั้นน่ะหรือว่าเรื่องอย่างนั้นอย่างนั้นน่ะเรายังเข้าใจมันไม่ได้เรายังหลงยังหลงผิดหรือว่ายังหลงไหลยังหลงตัวหรือว่ายังหลงเหลืออยู่อย่างไรอย่างไรโมหะอาตมาเคยอธิบายเป็น4ตอนนี้ขยายเป็น5นะมีหลงลืมหลงผิดหลงไหลหลงตัวหลงเหลือมี5หลงแต่ก่อนนี้ไม่มียังไม่มีคำว่าหลงตัวตอนนี้มีคำว่าหลงตัวเพิ่มขึ้นมาอีกหลงหนึ่งนะมันหลงตัวมันหลงตัวนี่มีเป็นอาการมานะเป็นอาการไม่รู้นะไม่รู้ตัวมันไม่เข้าใจตัวเองนะหลงไหลนี่มันไม่เข้าใจเอาจริงๆเลยหลงไหลนี่คลั่งไคล้ไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวเลยคนเหมือนคนบ้าคนบอมันหนักกว่าหลงตัวมันก็หลงตัวจัดๆนะหลงตัวอย่างหนักเลยหลงตัวอย่างโอ้โหคนอื่นเขาเห็นแล้วว่าเราเองเนี่ยเรามีกิเลสเราเองนะมันจัดจ้านจะเป็นกิเลสทางกามกิเลสทางอัตตามานะก็ตามจัดจ้านแล้วเรายังไม่รู้ตัวนะจนกระทั่งคลั่งไคล้หลงไหลเนี่ยเรียกว่ามันมีระดับของมันอยู่นะแล้วก็ตรวจดูว่าเรามีแกนกิเลสหรือหลักกิเลสของมันก็โลภโกรธหลงหรือรักโกรธหลงเมื่อเรารู้ความจริงตามความเป็นจริงอ่านเป็นแล้วก็รู้จักลิงคะคือความแตกต่างกันคนละตระกูลเราก็แยกออกว่านี่เป็นตระกูลโลภตระกูลโกรธตระกูลหลงหรือว่าตระกูลเดียวกันแต่ว่าลักษณะต่างกันหยาบกับมันเบาบางกว่ากันยิ่งใกล้ชิดกันเนี่ยยิ่งรู้ยากถึงความต่างมันมีน้อยเหลือน้อยกับหมดอย่างนี้เป็นต้นที่อาตมาเคยยกตัวอย่างเหลือน้อยกับมันหมดแล้วก็จะรู้ยากว่ามันต่างกันมันมีความต่างที่น้อยถ้ามีความต่างที่เล็กน้อยเนี่ยมันก็จะต้องใช้ญาณละเอียดโยนิโสนะแยบคายท่องแท้เข้าไปวิเคราะห์วิจัยรู้จักค่าของความต่างของมันจนกระทั่งไม่มีจนกระทั่งศูนย์จนกระทั่งดับสนิทไม่เหลือแต่ในความไม่เหลือกิเลสนั้นน่ะมันก็มีธาตุรู้อย่างน้อยมันก็มีญาณที่ตัวรู้นั่นแหละมันยิ่งรู้นะที่จริงน่ะยิ่งกิเลสไม่เหลือยิ่งมีธาตุรู้ที่วิเศษรู้รอบรู้ออกมาข้างนอกด้วยรู้เร็วรู้สัมพันธ์ก็เก่งรู้แววไวแข็งแรงตั้งมั่นเที่ยงแท้นู่นแน่จิตวิญญาณเนี่ยกิเลสมายังไงก็รู้มันรู้กิเลสมันเหตุกิเลสรู้ลีลามันด้วยรู้วิธีการมันยั่วยวนรู้วิธีการมันหลอกล่อรู้เท่าทันมันจนเราไม่มีทางเพลี่ยงพล้ำไม่มีทางที่จะ เสียท่ากับไอ้เจ้ากิเลสหรือเหตุแห่งกิเลสกิเลสไม่มีอ่ะกิเลสเราก็ไม่เกิดแล้วก็ไม่เสียท่าแห่งเหตุที่จะเขายั่วให้เกิดกิเลสแต่คนในโลกเขาแพ้คนในโลกเขาถูกกระทบสัมผัสแล้วเขาไม่รู้ตัวหรือรู้ตัวก็ทนไม่ได้กันแล้วแต่เขาก็แพ้กิเลสอย่างนั้นอยู่คนที่ยังอวิชชาที่ยังไม่ได้หลุดพ้นส่วนผู้ที่หลุดพ้นแล้วหรือเราได้หลุดพ้นแล้วเนี่ยเราอยู่เหนือมันจริงๆโลกุตระจิตเนี่ยเมื่อเราจะมีของจริงพวกนี้ยืนยันว่าเอ๊ะแต่ก่อนนี่เราแพ้จริงนะไอ้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยตรวจมาสิตั้งแต่อบายมุขกามต่างๆโลกธรรมต่างๆจนกระทั่งถึงพบในถึงคุณค่าคุณงามความดีแล้วก็เกิดอุปกิเลสซ้อนแต่เดี๋ยวนี้แม้แต่อุปกิเลสเราก็ไม่มีสู้ได้แล้วก็แข็งแรงเป็นคนเจริญเป็นคนประเสริฐมีคุณค่ามีประโยชน์อย่างที่อาตมาอธิบายแล้วว่าคุณลักษณะของอริยชนของพระพุทธเจ้าเราเนี่ยไม่ใช่คนไร้สมรรถภาพไม่ใช่คนเฉยแต่เป็นคนแอคทีฟเป็นคนกระตือรือร้นสดชื่นเบิกบานขนขวายไม่ดูดายรู้จักน้ำหน้าของความดูดายว่ามันเลวมันเลวซามขนาดไหนก็รู้ดีว่าไอ้ความดูดายมันเป็นความเลวซามไม่ใช่ความดีของมนุษย์เลยการไม่มีน้ำใจการดูดายการไม่เอาภาระการไม่ขนขวายเนี่ยมันเป็นความไม่ดีไม่งามจะเข้าใจชัดเจนเลยถ้าเราเป็นคนขนขวายเป็นคนไม่ดูดายเป็นคนเอาภาระเป็นคนมีน้ำใจเป็นคนที่กว้างอันนั้นอันนี้เราแล้วเรามีสมรรถภาพอีกด้วยโอ้ไอ้นนท์เราก็ช่วยได้อันนี้ก็ช่วยได้เพราะว่าเราสามารถเรารู้อันนี้เราเข้าใจอันนี้เราถนัดอันนี้เราก็เป็นอันนั้นเราก็ได้คนนั้นยังมีคุณค่าสูงมีประสิทธิภาพสูงสามารถช่วยคนได้รอบทิศรอบเรื่องอะไรนี่เป็นคนที่อะไรนิดอะไรหน่อยก็เป็นผู้ที่มีน้ำใจมีความเกื้อกูลมีอัจฉาสัยทนไม่ได้ต่อความกรุณาจริงๆไม่ใช่คนดูดายไม่ใช่คนยังมีอัตตาอะไรสมบัติแต่ต้องก็ทำเป็นไม่รู้ก็รู้กูไม่เอากูจะเอาของกูนี่แหละกูชอบอันนี้กูอยากจะทำอันนี้กูจะอยู่กับอันนี้เท่านั้นอันอื่นไม่เอามันหมดตัวตนจริงๆแล้วก็รู้ตัวเองว่าการทรมานตนไปช่วยคนอื่นหรือไปช่วยอันนั้นนี่มากเกินไปจนกระทั่งเราทำงานอะไรก็ไม่เป็นโลเป็นภายจับจดหรือไม่ก็ทำจนสุขภาพร่างกายเสียก็รู้จริงๆว่าเราไม่ได้ทรมานตนพอทำได้พอได้แล้วก็ขนขวายเราก็มีน้ำใจฟังดูจริงๆสิว่าคนลักษณะที่อาตมากำลังอธิบายถึงคุณลักษณะของคนคนนี้มันเป็นยังไงเป็นคนมีบุญมีวยาวัจไมยเป็นคนไม่ถือตัวไม่รังเกียจไม่ขี้เกียจไม่มีอัปจายนามัยไม่มีเป็นคนที่ไม่ถือตัวเป็นคนถ่อมตนนะเป็นคนมีอัปจายนามัยเป็นคนมีบุญในข้อที่ว่าถ่อมตนไม่ถือเนื้อถือตัวไม่ถือศักดิ์ถือศรีไม่รังเกียจไม่ขี้เกียจไม่คิดไม่รังเกียจนะอยู่ที่ข้ออัปจายนามัยไม่รังเกียจไม่ขี้เกียจนะอยู่ที่ข้อเวยาวัจไมยขนขวายไม่ขี้เกียจเป็นคนขนขวายอัปจายนามัยเป็นคนถ่อมตนเป็นคนไม่รังเกียจมันจะเป็นงานต่ำงานสูงงานอะไรงานเกี่ยวกับใครต่อใครเป็นงานของคนอย่างนั้นอย่างนี้อะไรไม่รังเกียจงานอะไรที่เราช่วยได้ช่วยแม้ช่วยไม่ได้จริงๆก็ไปให้กำลังใจกันได้อย่างนี้เป็นต้นเป็นคนมีบุญเพราะงั้นบุญกิริยาวัตถุจริงๆนี่ถ้าเราเข้าใจแล้วจริงๆเราก็แค่ทานนามัยศีลนามัยภาวนาใหม่ในระบุญกิริยาวัตถุ3เป็นหลักสมบูรณ์คนที่ครบสมบูรณ์นั้นก็ทําสมบูรณ์อยู่แค่นี้นอกนั้นเป็นองค์ขยายเป็นตัวคุณลักษณะที่ชัดเจนขึ้นขยายขึ้นมาแล้วก็ยิ่งเห็นตัวลักษณะพวกนี้ชัดดีชัดเจนขึ้นว่ามีอัปปัจจยนามัยเป็นคนที่มี หมดตัวหมดตนไม่ถือเนื้อถือตัวทำตนเป็นคนที่เสมอสมานมีสมานตาได้ดีเป็นคนขนขวายไม่ดูดายไม่เสพไม่ติดไม่อยู่นิ่งถึงเวลาพักควรพักถึงเวลาเพียรอยู่ด้วยอยู่เรื่อยเห็นเป็นคนมีอิทธิบาท และเป็นคนที่ไม่มีแม้แต่ส่วนที่บกพร่องแต่มีส่วนเจริญขึ้นไปเรื่อยมีปฏิทานนำไม่ปฏิทานนำไม่ไม่ใช่ทานนำไม่เท่านั้นปฏิทานนำไม่เป็นคนที่ลึกซึ้งในทานนะเป็นคนมีธรรมทานนะด้วยความหมายลึกซึ้งก็ไปอีกปฏิทานนามัยเป็นคนลึกซึ้งในทานและเป็นคนมีธรรมทานเพราะว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติตนเองลดละตัวตนไปได้จนกระทั่งกลายเป็นคนที่มีแต่ให้เป็นคนที่มีสมบัติมากเป็นคนที่แบ่งส่วนบุญให้กับคนอื่นได้เรียกว่าเป็นผู้ที่มีธรรมทานอย่างสูงปฏิทานนามัยแบ่งส่วนบุญให้แก่คนอื่นนี่ก็เป็นภาษาหยาบความจริงแล้วบุญบาปแบ่งไม่ได้ที่เรียกว่าภาษาหยาบก็เพราะว่าเราเป็นผู้ให้ได้จริงๆมีธรรมทานมีวัตถุนามัยต้องพูดเลยคนในระดับสูงขึ้นมามีทานชนิดสูงแล้วอภัยทานคือลดละกิเลสตัวเองได้ด้วยนะเป็นปฏิทานนามัยปฏิทานนามัยก็คือมีอภัยทานที่ลึกซึ้งขึ้นคือละโลภลงไปอีกละโกรธลงไปอีกละโลภลงไปอีกโลภโกรธหลงที่มีอยู่เหลือน้อยลงน้อยลงละลงไปอีกเรียกว่าทานกิเลสอภัยทานเอากิเลสออกหมดภัยอภัยคือไม่มีภัยขึ้นไปเรื่อยๆการเอาออกหรือการให้ไปหรือการสละออกการออกจากหรือเนกขัมมะในการพ้นจากออกจากมาจริงๆเนี่ยได้มาเรื่อยๆวัตถุทานเป็นแต่เพียงรูปนอกมันก็ยิ่งสอดคล้องพิสูจน์ได้วัตถุทานก็พิสูจน์เป็นเครื่องพิสูจน์ในตัวด้วยว่าเราไม่ติดยึดในเรื่องวัตถุต่างๆเข้าไปทุกทีจริงๆแม้แต่ที่สุดธรรมะไม่ตรณีธรรมไม่ตรณีวรรณะไม่ตรณีลาภไม่ตรณีสกุลไม่ตรณีที่อยู่ไม่ตรณีจริงๆเสียสละให้ได้ทานได้ปฏิทานนามัยก็ลึกขึ้นไปอย่างนั้นนะเพราะอธิบายแค่หยาบๆว่าเป็นผู้ที่แบ่งส่วนบุญใช่ไหมเขาแปลกันปฏิทานนามัยแบ่งส่วนบุญให้กับเปรตแบ่งส่วนบุญให้กับเปรตนะที่จริงก็คือธรรมทานนั่นแหละเปรตก็คือผู้รับรู้บุญแล้วก็รู้จักบุญรู้จักละลดกิเลสบุญก็คือการชำระกิเลสให้คนได้รู้ว่ากิเลสคืออะไรให้เขารู้จนกระทั่งให้เขารู้วิธีเขารู้กิเลสคืออะไรแล้วก็ให้เขารู้วิธีละกิเลสจนกระทั่งเขาละกิเลสได้นั่นแหละคือโปรดเปรตแบ่งส่วนบุญให้เปรตก็คือธรรมทานนั่นเองฟังดีๆเราจะเข้าใจถ้าพูดในทุกโลกไปเล่นลิเกแบ่งส่วนบุญให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้วแบ่งส่วนบุญให้แก่เปรตที่จริงเปตานังอาตมาก็เคยแปลฟังแล้วเป็นผู้ที่ตกล่วงเขาก็แปลว่าล่วงลับไปพูดตกล่วงตกล่วงก็คือพูดที่พวกเรารู้ไหมพูดตกล่วงคืออะไรก็คือพูดลดกินฐานะจากที่ตั้งอยู่ในฐานที่สูงที่ดีตกต่ำลงไปเรียกว่าพูดตกล่วงแล้วก็แปลว่าผู้ล่วงลับไปนนล่วงลับหนักเขาก็แปลว่าผู้ที่ตายจากขันนี้ไปเลยมันก็หยาบไปเรื่อยจนกระทั่งกลายเป็นสภาพที่คณะอื่นเขาอธิบายไว้แล้วก็กลับไปอย่างเก่าลัทธิอื่นศาสนาอื่นเขาอธิบายอย่างนั้นอยู่แล้วก็ไปเหมือนกับศาสนาอื่นตั้งๆที่ศาสนาของพระพุทธเจ้านั้นจับมั่นขั้นตายเปรตก็จับมั่นขั้นตายรู้อาการของเปรตด้วยเราจึงรู้เปรตเห็นเปรตมีตาทิพย์และรู้ด้วยว่าตกร่วงคืออะไรเป รตานังเพราะฉะนั้นก็โปรดตัวเองก็คือโปรดเปรตตัวเองด้วยให้เป็นอภัยทานธรรมทานก็คือเรานี่แหละเรามีเราก็ให้คนอื่นเราไม่มีเราก็ให้แก่ตัวเองเราไม่มีเราก็ให้แก่ตัวเองก็คือให้เจริญขึ้นมาได้มีส่วนหนึ่งบุญเป็นผลแก่ขันขึ้นมาเรื่อยๆได้ส่วนบุญของเราขึ้นมาเรื่อยก็โปรดตัวเราเองก่อนเสร็จแล้วก็สามารถโปรดคนอื่นได้อีกเกื้อกูลคนอื่นได้ปฏิทานามัยปัตตานุโมทนามัยก็เกิดความยินดีเกิดความชื่นใจที่ได้ผลของทานผลของสิ่งที่ลดละผลของการเจริญผลของบุญผลของสิ่งที่ได้ชำระบุญก็คือการชำระกิเลสหรือบุญก็คือการได้ให้ได้มีประโยชน์กับคนอื่นเราก็รู้สึกว่านานาดีปัตตานุโมทนาใหม่เข้าถึงสภาพมีอาการยินดีนั้นอันเป็นเรายินดีเพราะเราได้ดียินดีเพราะเราเกิดพัฒนาตนเองขึ้นมาจริงๆแล้วมันเกิดความยินดีนั้นถ้ามันยินดีมากเป็นปีติเป็นอะไรก็เป็นอุปกิเลสอะไรคุณก็ต้องรู้ตัวแล้วก็ต้องลดอย่าให้อุปกิเลสเหล่านั้นมาเป็นพิษเป็นภัยกับตัวเราอย่างนี้เป็นต้นเราก็ต้องเรียนรู้ความจริงพวกนี้เราเกิดบุญเกิดการเจริญด้วยบุญยิ่งมีญาณเข้าใจเลยอัปปัจจายนามัยก็เข้าใจว่าเราเองเรายิ่งเจริญเจริญด้วยบุญคือเจริญด้วยอัปปัจจยนามัยเจริญด้วยบุญคือเจริญด้วยไวยาวัจจมัยเจริญด้วยการเราหมดตัวหมดตนถ่อมตัวก็คือไม่ถือตัวหมดตัวหมดตนไปเรื่อยๆนั่นแหละจริงๆหมดความรังเกียจหมดความขี้เกียจมีบุญคือมีไวยาวัจจมัยมีความขนขวายมีความกระปรี้กระเปร่ามีความฉันมีฉันทาวิริยะจิตตวิมังสาด้วยมีความเบิกบานร่าเริงเห็นงานเห็นการเหมือนกับอย่างที่พระพยอมพูดเห็นงานว่ามันชื่นใจมือไม้สั่นวิ่งก็ใส่เลยอาการมันจะมากไปหน่อยอาการมือไม้สั่นเห็นงานก็มือไม้สั่นวิ่งใส่ก็วิ่งใส่นะดีแล้วล่ะแกก็พยายามอธิบายเป็นรูปธรรมที่จะให้มันชัดเจนยินดีในงานการก็มีฉันทะนั่นเองมีอิทธิบาทตัวอิทธิบาทนี่จะเป็นตัวเจริญจริงๆเลยเป็นความยินดีในงานการไม่ท้อถอยงานการแม้มันหนักมันยากอะไรก็ไม่ท้อถอยมันหนักยากก็พยายามภาคเพียรมันทำยังไม่เป็นก็ฝึกปรืออะไรงี้เป็นต้นไม่ใช่เห็นงานหนักก็วิ่งหนีเห็นงานที่น่ารังเกียจที่โลกเขารังเกียจหรือคนอื่นเขารังเกียจเราก็รังเกียจด้วยอะไรไม่ใช่มันคนยินดีในงานมีความภาคเพียรอุตสาหะวิริยะเอาใจใส่พัฒนาอยู่เรื่อยวิมังสาตรวจตราไตรตรองเทียบเคียงเห็นเหตุเห็นผลทุกอย่างนะจนกระทั่งเป็นคนที่รู้ค่าของการฟังธรรมจนเป็นคนที่แสดงธรรมซะเองเทศซะเองบุญกิริยาวัตถุสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปเป็นข้อ8ข้อ9ข้อ10ข้อ8ก็ธรรมเทศธรรมสวนามัยเป็นการฟังธรรมรู้จักคุณค่าของการฟังธรรมเป็นคนมีบุญได้ฟังธรรมและก็รู้จักคุณค่าของการฟังธรรมได้ผลได้ประโยชน์เจริญด้วยการฟังธรรมจริงๆดีไม่ดีบรรลุธรรมเพราะการฟังธรรมไปเรื่อยๆด้วยซ้ำไอ้ตัวเองก็เป็นพระธรรมกถึกเป็นผู้กล้าเป็นผู้ที่เข้าสู่บริษัทกล้าในการแสดงธรรมต่อบริษัททรงธรรมทรงวินัยจิตก็สงบยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนั่นแหละตามที่องค์ธรรมของศรัทธาที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสยืนยันเอาไว้จะเกิดความเชื่อความเห็นจริงเชื่อถือเชื่อฟังปฏิบัติตามพิสูจน์แล้วก็ยิ่งเห็นจริงเชื่อมั่นศรัทธาสัทธินทรีย์ศรัทธาพละบริบูรณ์ในองค์ต่างๆเกิดพระหุสูตรเกิดธรรมกถึกเกิดศรัทธามีความเชื่อไอ้ศรัทธาแล้วก็มีศีล แล้วเป็นผลความศรัทธาที่เราเกิดปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานี่แหละเห็นผลของศีลแล้วมันก็จะเป็นผลอธิจิตอธิปัญญาไปเป็นผลเป็นญาณเป็นวิมุตติไปเรื่อยๆจริงๆเห็นค่าของศีลศรัทธาในศีลศรัทธาในการศึกษาศรัทธาในการภาคเพียรเพิ่มเติมการศึกษาการศึกษาก็นี่แหละเราก็ศึกษาศีลสมาธิปัญญาแล้วมันก็จะมีการศึกษาอื่นๆที่เสริมซ้อนขึ้นมาทั้งโลกนอกโลกในรู้ทั้งสมมุติสัจจะรู้ทั้งปรมัตถสัจจะเป็นโลกวิทูเป็นพหุสูตรขึ้นไปเรื่อยๆเป็นพระธรรมกถึกศรัทธายิ่งบริบูรณ์ด้วยการเป็นพระธรรมกถึกบริบูรณ์ด้วยการเข้าสู่บริษัทบริบูรณ์ด้วยการกล้าแสดงธรรมแก่บริษัทบริบูรณ์ด้วยการทรงวินัยบริการในการยินดีในจิตสงบที่เขาใช้ทั้งสำนวนว่ายินดีในเสนาสนะป่ายินดีในศูนยาคารนั่นพูดให้เป็นรูปธรรมยินดีในความสงบสงัดยินดีในจิตใจที่มันระงับแต่มันไม่ใช่จิตใจระงับอย่างฤาษีจิตใจมันสงบระงับแม้แต่แสดงธรรมอยู่เข้าสู่บริษัทกล้าๆในการแสดงธรรมอยู่เขาเข้ามายั่วมายวนต่อสู้กับคู่ต่อสู้กับปรับปวาทะกับคู่ต่อสู้ก็สบายสงบนิ่งไม่เดือดร้อนขี้เหงื่อไม่ออกทางจักกะแลเลยแหละสามารถสู้กับสักข้าศึกศัตรูสู้กับคู่ต่อสู้ได้เย็นสบายสงบจะมีปฏิกิริยาจะมีการทำงานต่อสู้อย่างไรมีบทบาทอย่างไรอยู่ก็เป็นนักรบชั้นหนึ่งจิตใจสงบใจเย็นมีบทบาทมีพฤติกรรมคล่องตัวเร็วแรงได้ด้วยทั้งเร็วทั้งแรงได้ด้วยตามที่เราจะกำหนดใช้อย่างเป็นผู้อยู่เหนือเลยเป็นโลกุตรจิตนะจนกระทั่งเป็นผู้มีจิตสงบที่แท้นะบริบูรณ์นะศรัทธาเนี่ยเป็นผู้ที่มีเจโตวิมุตติเป็นผู้ที่มีอุปโตภาควิมุตติเป็นผู้มีนิพพิทาใช่ไหมต่อไปมีในศรัทธาหรือเปล่าฮะได้โดยไม่ยากในฌานสี่จากจิตยินดีในจิตสงบรู้จักจิตตัวสงบระงับดียินดีในจิตสงบดีแล้วก็ฝึกฝนใส่ไปเรื่อยๆเป็นฌานตั้งมั่นฌานก็คือความเพ่งเผาเพ่งเผาเป็นสมาธิเป็นฌานสมาธิเป็นฌานคือความตั้งมั่นสมาธิคือความตั้งมั่นคือความมีอธิต่างๆที่อาตมาอธิบายมาได้ทั้งเทรวาสเขาไม่เชื่อหรอกเขาไม่ยอมเพราะว่าคำว่าอธิเนี่ยมันจะต้องเป็นปัจจัยเท่านั้นจะมาอยู่เป็นไปอยู่จะเป็นอุปสรรคเท่านั้นจะมาอยู่เป็นปัจจัยไม่ได้คือจะมาสนธิอยู่ข้างหน้าอธินี่จะต้องอยู่ข้างหน้าเท่านั้นจะมาขยายข้างหลังสมะบวกอธิอธิอยู่ข้างหลังไม่ได้เขาไม่ยอมนะเทรวาสเขาเรียนไวยากรณ์บาลีมาอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรอาตมาก็ไม่มีปัญหาอาตมาได้เนื้อความพวกนี้มาอธิบายพระคุณเข้าใจว่ามันเจริญอธิก็คือมันเจริญแล้วมันได้ความเจริญสิ่งนั้นสั่งสมลงมาศีลเจริญสมาธิหรือตัวอธิจิตจิตเจริญนะจิตเจริญอธิจิตเนี่ยศีลเจริญจิตเจริญปัญญาเจริญเจริญมีญาณมีวิมุตติขึ้นมาจริงๆฌานสมาธิตั้งมั่นยิ่งสั่งสมยิ่งแข็งแรงยิ่งตั้งมั่นยิ่งเป็นตัวเที่ยงแท้แล้วก็สั่งสมซ้อนลงไปเป็นอุปโตภาควิมุตติมีความลดละมีวิมุตติทั้งสองด้านอย่างจริงๆเลยเราก็ยิ่งเห็นความจริงเราก็ยิ่งศรัทธาศรัทธามันก็ยิ่งบริบูรณ์ศรัทธามันเกิดจากความเห็นแจ้งเป็นจริงเราเป็นเราได้เรามีเราเห็นความได้ความจริงอันนั้นเจริญขึ้นจริงๆคุณปฏิเสธตัวเองไม่ได้หรอกมันมีหลงได้บ้างหลงนึกว่าใช่หลงนึกว่าวิมุตติแต่ยังเหลืออยู่อย่างนี้เป็นต้นหลงเข้าใจผิดถ้าหลงเอามากๆก็เห็นกงจักรเป็นดอกบัวเห็นถูกเป็นผิดเลยไอ้นั่นก็เรียกว่าหลงเลอะละหลงผิดหลงลืมหลงผิดถ้าคุณไม่หลงลืมคุณยิ่งบุพเพนิวาสานุสติระลึกย้อนได้มากๆเท่าไรคุณยิ่งจะมีข้อมูลมากมีหลักฐานมากยิ่งจะได้เปรียบได้เทียบมากตามจริงที่เราได้เคยผ่านมาทั้งบัญญัติทั้งปริยัติทั้งความจริงทั้งเนื้อหาแท้สภาวะแท้ได้ปฏิบัติผ่านมามีประสบการณ์คุณก็ยิ่งมี หลักฐานประกอบในการที่จะวินคุณเถียงไม่ออกหรอกคุณจะจำนนต่อความจริงที่มันมีหลักฐานมีหลักเกณฑ์มีปริยัติมีปฏิบัติที่เกิดผลอย่างนั้นอย่างนี้จริงมีปฏิเวทธรรมที่บรรลุผลเอามายืนยันเป็นความจริงคุณจะจำนนต่อความจริงที่มันมีหลักฐานมีหลักเกณฑ์มีปริยัติมีปฏิบัติที่เกิดผลอย่างนั้นอย่างนี้จริงมีปฏิเวทธรรมที่บรรลุผลเอามายืนยันเป็นความจริงมันต้องรู้แจ้งเห็นจริงอย่างนี้ไม่ใช่รู้แต่ฟังรู้แต่อธิบายรู้แต่ท่องได้สภาวะเป็นยังไงซับซ้อนยังไงมีสภาวะสภาพย้อนสภาพสัจจะย้อนสภาพยังไงมีปฏินิสักขะยังไงไม่รู้เรื่องแล้วก็เข้าใจไม่ได้ไม่ใช่เข้าใจได้รู้เรื่องเห็นจริงต่อสภาพจริงพวกนี้อย่างชัดเจนนะเพราะก็จะเห็นคุณค่าในการศึกษาการฟังธรรมแม้แต่ที่สุดเราก็มีน้ำใจมีความสามารถในการเทศในการแสดงธรรมในการบรรยายในการเกื้อกูลผู้อื่นการแสดงธรรมนี่นะมันเป็นการสอนที่มากเป็นการสอนที่จะต้องใช้เดี๋ยวนี้ก็ใช้กันมหาวิทยาลัยไหนก็เรียนในการสอนการบรรยายทั้งนั้นน่ะจนกระทั่งบรรยายอย่างเป็นทางการบรรยายอย่างไม่เป็นทางการบรรยายอย่างติวบรรยายอย่างย่อยบรรยายอย่างทำจัดเป็นสัมมนาจัดเป็นปาฐกถาจัดเป็นอภิปรายจัดเป็นอะไรก็คือบรรยายทั้งนั้นนะสื่อด้วยภาษาพูดออกมาจากทางปากเนี่ยเยอะการเรียนรู้ด้วยปากเรียนรู้ด้วยการพูดนี่เยอะจนมาบันทึกได้เป็นตัวหนังสือก็ในยะต่อเนื่องกันเป็นตัวหนังสือก็มีความสามารถที่จะบันทึกเป็นตัวหนังสือเอามาอ่านออกมาก็จากปากนั่นแหละบอกกันเป็นภาษาสรุปแล้วก็เป็นภาษาสื่อกิริยากายกรรมก็สื่อได้ภาษานี่สื่อได้มากกว่าเพราะสิ่งที่สื่อได้มากที่สุดคือภาษาสื่อได้อย่างชัดได้มากได้รอบคือภาษาเพราะการแสดงธรรมการบรรยายธรรมจึงเป็นตัวทานธรรมเทศนาใหม่เป็นทานธรรมเทศนาใหม่เป็นทานที่มีคุณค่ามากบางคนที่ไม่ถนัดพูดก็เขียนเป็นทานเดี๋ยวนี้มีสื่อถึงขั้นเขียนสมัยพุทธเจ้าเขียนไม่ค่อยถนัดยังไม่อักษรยังมีอักษรแต่ว่ายังไม่เจริญเดี๋ยวนี้เจริญมากก็ได้เขียนก็ได้พูดก็ได้เพราะเราจะทำธรรมทานด้วยการเขียนอยู่หรือพูดอยู่ก็เป็นการแสดงธรรมทานที่ดีที่มีประสิทธิภาพสูงธรรมทานทางกายกรรมเป็นธรรมกายหรือเป็นกายธรรมกิริยาทางกายก็เป็นธรรมกายก็เป็นกรรมทานเป็นธรรมทานบ้างเป็นธรรมทานที่คนได้พบสัมผัสเห็นสารูปเห็นสมณะสารูปนะโอ้นี่เป็นสมณะหนอสมณะหมายถึงผู้สงบระงับสงบก็ไม่ใช่ว่านิ่งๆอีกแหละเป็นผู้สงบระงับสมณะที่มีสิ่งแสดงก็คือมีอิทธิบาทโอ้ท่านเป็นสมณะเนาะมีอิทธิบาทเป็นเครื่องแสดงหรือจะแปลสมณะอีกมุมนึงว่าเป็นผู้สงบท่านแสดงนะท่านมีอิทธิบาทแต่มีความสงบในอิทธิบาทนั้นๆมีความภาคเพียรในการงานทำงานอยู่แท้ๆแต่ก็เห็นความสงบในการงานเป็นไปเพื่อความสงบเห็นความสงบอยู่ในตัวท่านเห็นซ้อนคนมีดวงตาคนมีปัญญาก็รู้ว่าสงบหรือเพื่อให้เกิดความสงบเพื่อให้เกิดความสงบดุเก่งบางทีนี่นะกำลังเที่ยวกันเลยนะมาอย่างนั้นก็นกกระจอกแตกรังนี่ดุเป่งขึ้นมาเนี่ยโอ้องค์นี้เป็นไปเพื่อความสงบดุเพื่อไม่ให้นกกระจอกแตกรังหรือกำลังตัดสินความกำลังทำอะไรแต่ให้เกิดกำลังบรรยายกำลังแสดงเพื่อให้เกิดความสงบระงับให้ลดกิเลสลงให้ลดสิ่งที่เป็นอกุศลลงก็ให้เกิดความสงบทั้งนั้นทิฏฐุชุกรรมบุญกิริยาวัตถุตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความเห็นมีความตรงทิฏฐิทิฏฐะ เป็นปัจจุบันด้วยทิฏฐะมีความหมายในความปัจจุบันด้วยมีความหมายในเรื่องการเห็นความเห็นความเข้าใจอุชุทิฏฐุชุทิฏฐะทิฏฐุอุชุก็ตรงกรรมกรรมเมื่อการกระทำต่างๆบทบาทต่างๆบทบาทการงานการกระทำต่างๆรู้เห็นทั้งความมีทั้งความเห็นมีทั้งกรรมมีทั้งการกระทำที่ตรงหมดเป็นสัจธรรมตรงหรือถูกต้องเป็นความตรงหรือความถูกต้องมันตรงมันถูกต้องมันไม่ผิดเห็นอยู่แล้วก็รู้บทบาทหรือรู้กรรมอยู่เป็นตัวที่ถูกต้องเป็นตัวตรงหมดเรียกว่าสัจธรรมที่จริงสัจธรรมนั้นอาตมาขยายความถึง7ความหมายจำได้ไหมสัจธรรมเราจะต้องหมายไปในเชิงดีสองถูกต้องถูกต้องหรือตรงสามเป็นประโยชน์คุณค่าเป็นประโยชน์คุณค่าสี่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ได้แท้เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์แท้ห้าเป็นไปได้possible เป็นไปได้ไอ้สิ่งที่คิดได้นะวู้หูสูงส่งวิเศษยังไงก็แล้วแต่เป็นไปไม่ได้ยังไม่ชื่อว่าสัจธรรมคุณเป็นไปได้เมื่อไหร่นั่นแหละถึงจะชื่อว่าสัจธรรมเป็นไปไม่ได้ไม่ชื่อว่าสัจธรรม6รู้ได้จากสัมผัสรู้ได้จากสัมผัสไม่ใช่รู้ได้โดยแค่คิดรู้ได้จากสัมผัสด้วยเป็นไปได้แล้วก็จะต้องรู้ได้โดยสัมผัสเพราะฉะนั้นแม้แต่เรามีเราเป็นนะเราได้แล้วเจโตวิมุตต์แต่เรายังไม่สัมผัสด้วยปัญญาของเราเลยยังไม่สัมผัสกับเจโตวิมุตต์ของเราเองเนี่ยนะยังไม่ถือว่าสัจธรรมสมบูรณ์แต่มันก็พูดกันก็มีส่วนเป็นสัจธรรมบ้างแล้วรู้ได้จากสัมผัสแม้ที่สุดขั้นนามธรรมระดับสุญญตาอนัตตานะรู้ได้จากสัมผัสแม้ที่สุดขั้นนามธรรมระดับสุญญตาอนัตตาเพราะฉะนั้นสุญญตาอนัตตาเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันแค่ตรรกะมันมีจริงเป็นจริงจนเราสัมผัสได้ด้วยญาณของเราว่าโอ้อย่างนี้แหละคือสุญญตาอย่างนี้แหละคืออนัตตานี่คือสัจธรรมถึงสัจธรรมชั้นสูงสุดด้วยคุณเป็นคุณมีคุณก็ถึงสัจธรรมอันนั้นไม่ใช่สุญญตาก็คือการคาดคะเนศูนย์ว่างอยู่ว่างๆเลยว่างอันธพาลไปเลยว่างอันธพาลไปเลอะเทอะอนัตตากันอนัตตาเหตุผลอนัตตาอะไรก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนใครก็ฟังอ๋อเข้าใจแล้วเชื่อก็เชื่อมากขึ้นฟังมากขึ้นก็เชื่อมากขึ้นแต่มันจะเชื่อเกินขีดแห่งความเป็นจริงไม่ได้คุณไม่มีญาณจริงคุณก็เชื่อแค่นั้นนะความจริงคุณก็เชื่อเท่าที่คุณได้เหตุผลเท่านั้นคุณจะเชื่อเพราะว่ามันเป็นอนัตตาจริงมีน้ำหนักความเชื่อเป็นสัตทินรีศรัทธาพละไม่ขึ้นเพราะคุณไม่มีของจริงพวกนี้เพราะงั้นสัจธรรมของคุณก็อยู่แค่เหตุผลแต่ถ้ามันมีลักษณะจริงเข้าใจเลยนะมีญาณปัญญาอ่านโอ้อันนี้อนัตตามันไม่มีตัวตนมันไม่มีอย่างนี้กิเลสมันมีตัวตนเราก็รู้ชัดๆของเรามีญาณรู้อ๋อมันจางคลายมันจางคลายเลยตามเห็นเป็นอนุปัสสีวิราคานุปัสสีตั้งแต่ตีแตกตอนแรกเลยอนิจจานุปัสสีมันไม่เที่ยงเพราะเราตีแตกมันได้มันลดลงมาไม่ใช่ให้มันไม่เที่ยงรู้มันไม่เที่ยงเลยว่ามันไม่เที่ยงมันโตขึ้นก็บอกโอ้อันนี้ไม่ใช่ทิศทางถ้ามันโตขึ้นมันก็ปุถุอันนี้จังมันไม่เที่ยงก็เพราะมันกิเลสหนาขึ้นในเราเสื่อมแล้วเราไม่เจริญแน่ต้องทำให้เจริญจนกระทั่งไม่เที่ยงแล้วเราตีแตกลดลงเข้ามาทิศทางจางคลายเป็นวิราคานุปัสสีจนนิโรธานุปัสสีดับสนิทจนปฏินิสขานุปัสสีตามเห็นความสลัดคืนสลัดคืนก็คือเราแต่ก่อนเราโอ้โหแต่ต้องมันไม่ได้มันสปาร์กเราเสียท่ามันจนกระทั่งเราสัมผัสได้จนกระทั่งแข็งแรงจนกระทั่ง เหมือนสามัญเลยเหมือนกับคนสามัญแต่อยู่เหนือมันโลกุตรจิตอนุโลมกับมันยังได้เลยแล้วมันก็ไม่กินเลยไม่กินเราเราเหมือนน้ำกับใบบอนไม่ดูดไม่ซับไม่ซึมทำร้ายเราไม่ได้แสกตัวมันเข้ามากับเราไม่ได้เราเหนือชั้นจริงๆสูงสุดคืนสู่สามัญก็ได้ซึ่งไม่ใช่เรื่องพูดเล่นแข็งแรงจนถึงขนาดนั้นแต่ก็มีประมาณนะคนที่แข็งแรงสูงสุดนี่ไม่ใช่ว่าอนุโลมปฏิโลมเล่นๆทำเพื่อโอเพื่ออวดทำอย่างเป็นจริงอย่างนี้เป็นต้นนะนี่เป็นสภาพที่เจริญขึ้นอันที่7ท้าทายให้พิสูจน์ท้าทายให้มาพิสูจน์เป็นเอหิปัสสิโกด้วยสัจธรรมจะต้องเอหิปัสสิโกสัจธรรมจะต้องท้าทายให้มาพิสูจน์ได้ด้วยข้อที่7แต่ไม่ต้องไปท้าเขามากพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ท้าทายมากมายนักหรอกแต่ว่ามันเป็นลักษณะเหมือนท้าทายเชื้อเชิญให้มาดูผู้ที่เพราะหน่อยท้าทายมาวิสุทธิ์เชื้อเชิญเรียกร้องให้มาดูได้นี่ไงนี่ไงนี่ไงพระอรหันต์สู่แดนธรรมยิ้มแย่แย่คือมันยังไม่ภาคภูมิมันก็เลยแค่แย่ๆก่อนแต่ถ้าเผื่อว่าเรามีจริงแล้วเราก็ไม่มีปัญหาหรอกเราก็รับได้มันจะเขินที่เราไม่ได้มากถ้าเราได้มากเข้าแล้วต้องไม่มีความเรียกว่ามันละตัวตนเข้าไปมากๆแล้วมันก็ไม่เขินมันไม่เกิดมันไม่มังกุอะไรหรอกเรามีจริงก็จริงแต่ก็ไม่ทำเป็นท่าทีแหมยั่วยวนยิ่งพยองยกตัวยกตนขึ้นรับเลยก็ไม่ใช่มันจะมีของมันจริงๆมันก็เป็นเรียบร้อยไปนะนะเพราะงั้นสัจธรรม7ลักษณะเนี่ยเป็นเครื่องยืนยันว่าถ้าสัจธรรมแล้วต้องหมายไม่ในเชิงดีนะอย่าไปบอกว่าสัจธรรมแล้วก็จริงถ้าจะเรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างธรรมะคือสิ่งทุกอย่างแต่ถ้าบอกว่าเป็นสัจจะเข้าไปแล้วแปลว่าสัจธรรมต้องควรจะต้องมีแนวโน้มมาในคุณลักษณะดีๆต้องเป็นเรื่องดีเป็นกุศลเรียกว่าสัจธรรมถ้าอกุศลเราไม่เรียกสัจธรรมหรอกเป็นนับอกุศลเป็นสัจธรรมด้วยที่จริงถ้าเรียกธรรมะคือทุกสิ่งทุกอย่างคำเดียวนะคำว่าธรรมะก็จริงเราเรียกว่าอธรรมด้วยซ้ำไปธรรมไอ้อกุศลนะธรรมะที่เป็นอธรรมซึ่งไม่ใช่ธรรมไม่ใช่ของดีเพราะถ้าจะบอกว่าธรรมะที่เราใช้โดยปริยายละไว้ในฐานที่เราจะเรียกว่าธรรมะฟังว่าธรรมะคำเดียวมันยังโน้มมาในทางสัจธรรมโน้มมาในทางดีใช่ไหมคำว่าธรรมะคำเดียวมันยังโน้มมาทางนี้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นยิ่งเข้าใจว่าสัจธรรมมันต้องยิ่งโน้มมาในทางที่ดีไม่ควรจะต้องเป็นโน้มเอ็นไปในอกุศลทางที่ไม่ดีเพราะเราจึงนิยามกำหนดเลยว่าสัจธรรมจะต้อง1ดี2ถูกต้อง3เป็นประโยชน์คุณค่าชัดเจนขึ้นมาจริงๆใช่ไหม4พาพ้นทุกข์ทำให้เราพ้นทุกข์ได้จริงๆเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์จริงๆ5เป็นไปได้ต้องเป็นไปได้เป็นไปไม่ได้ไม่เรียกว่าสัจธรรมเรียกว่าเชิงคิดเรียกว่าฟิโลโซฟีเรียกว่าปรัชญาได้แต่รู้เฉยๆรู้คิดลึกซึ้งซับซ้อนเก่งกาจยังไงก็ได้แต่มันเป็นไปไม่ได้มันชื่อว่าสัจธรรมและรู้ได้จากสัมผัสด้วยจะเป็นนามธรรมกันในระดับขั้นลึกถึงขั้นสุญญตาอนัตตาอะไรก็สัมผัสมีของนั้นจริงนั้นสัมผัสได้จริงรู้ได้จากสัมผัสด้วยอันที่6อันที่7ท้าทายให้มาพิสูจน์ดูได้ด้วยเนี่ยก็ลึกซึ้งขึ้นไปเรื่อยๆนะสภาพพวกนี้นะทีนี้เราก็มาพูดถึงตัวพวกเราบ้างนะทิฏฐุชุกรรมก็ขยายให้ฟังแล้วว่ามันเป็นเรื่องตรงเรื่องดีเรื่องถูกต้องมีได้เห็นได้แล้วก็เป็นจริงได้มีกรรมมีกิริยานั้นจริงเรียกว่าบุญคนมีบุญก็คนมีทิฏฐุชุกรรมจริงๆมีความเห็นที่ตรงมีกิริยาที่ตรงที่ดีที่ถูกต้องขยายความตรงความถูกต้องนั้นไปหมดก็คือสัจธรรมเป็นบุญคนมีบุญมากก็คือมีสัจธรรมมาก อ

ไม่ก็มาสนใจละเอียดที่ไม่เคยจะได้เรื่องรู้แต่ภาษาไอ้ส่วนที่ฐานจริงยังตื้นๆหยาบๆอยู่ก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะ อย่างนี้อธิบายสู่คุณฟังพวกเราต้องศึกษาซ้อนๆความจริงใจหรือญาณปัญญาที่รู้ว่าต้องละออกแล้วเราไม่เสพเราไม่ติดเนี่ยสำคัญเอาละเวลามันเลยไปมากแล้วมันก็